उरुत्तर पदात् औपम्ये, उरुत्तर पदात् पंचमी के एक वचन, औपम्ये सप्तमी का एक वचन। उपमीयते अनया इति उपमा, तस्य अभावः औपम्यम शय हो गया, सादृश्यम इत्यर्थः। उपमानवाचि पूर्व पदम ऊरुत्तर पदम यत् प्रातिपदिकम् तस्माद् उं स्यात्। उपमानवाची पूर्व पदम यत् ऊरुत्तर पदम यत् प्रातिपदिकम्, उपमानवाची पूर्व पद में हो और ऊरु यह शब्द उत्तर पद में हो, ऐसा जो प्रातिपदिक है तस्माद् उससे उं प्रत्यय होता है स्त्रीत्व विवक्षा में। करभौ इव ऊरु यस्याः सा करभौरुः, करभौ इव ऊरुयस्या। करभौ किसको कहते हैं? मणिबंधाद आकनिष्ठम, ये मणिबंध है, ये जगह को बोलते हैं जहां कलाई बोलते हैं ना आप लोग, इसको कलाई उस क्षेत्र को मणिबंध कहते हैं। यहां से आकनिष्ठम मैंने कनिष्ठ अंगुली कौन है, अंतिम अंगुली उसकी जो मणिबंधाद आकनिष्ठम करस्य करभो भई, अमर कोशकार कहते मणिबंधात आकनिष्ठम करस्य करभो बहिहि। हाथ का जो बहिर्भाव है, बाहर का जो हिस्सा है, ये जो जो एंगल में बन घूम रहा है, जिस ढंग से है, हर आदमी का अपना थोड़ा अलग अलग होता है, जिसका जिस ढंग का है उस तरह सुंदर हो, वैसे ही है ऊरु जिसका, जिस स्त्री का। करभौ इव ऊरु यस्याः, ऐसे आकृति वाली जांग है जिस औरत का, उस औरत को कहेंगे करभोरुः। करभ औ ऊरु औ था, बौरी समास कर दिया, प्रातिसंज्ञा सुप्लुक हो गया, करभ ऊर का जो गुण हो गया करभोरु, इससे आपने अब स्त्रीत्ववक्षा में उं प्रत्यय कर दिया। उं प्रत्यय किया तो करभोरुहु, पुरुष का भी हो सकता है ना, पुलिंग में भी जा सकता है, करभोरु यस्य, जिसका खुद के जांग जो है अपने करभव के समान है सदृश जांग, जिसका उसकी आकृति वही ही करभोरो हो। संहिता सफल लक्षण वामादेश, संहिता सफल लक्षण वामादेश, संहिता लक्षण असफल अक्षण वामादे है तक पंचम के एक वचन च अवे अनौपम्यार्थम सूत्र। पूर्व सूत्र तो उपमा में कर ही रहा है, इनको उपमा पर लेंगे तो पूर्व सूत्र में इसे हो जाएगा, इसलिए यह सूत्र जब उपमार्थ न हो तब, सादृश्यार्थ न हो तब के लिए सूत्र आरंभ किया। शफौ ऊरु यस्याः, शफौ ऊरु यस्याः, जिसके ऊरु नहीं पहले सहित लेना पड़े ना, सहित ऊरु यस्याः, अर्थ तो एक ही है दोनों का, सहित ऊरु यस्याः शफौ ऊरु यस्याः, दोनों का एक ही अर्थ है, अर्थात सता हुआ है, ऐसी जांग इतनी मोटी हो गई है तो वो दोनों जांगे उसके आपस में सट रहे हैं, जब चलते हैं तो घिसते, जांग घिस के चलता है, सता हुआ जांग है, इसे पैर फैला फैला करके चलना पड़ता, क्या करेगा, घिसता है तभी गिर जाएगी, इसे पैर को फैला फैला के चलेगी, आदमी के भी हो जाते मोटे मोटे हो जाते हैं तो जांगे आपस चिपक जाते हैं, चलने बड़ा मुश्किल होता है, फैल के चलना पड़ता है। ये पुरुष में स्त्री में स्त्री तुक्षा करेंगे तो उंग प्रत्यय होगा, स्त्री तुक्षा नहीं करोगे तो उरु शब्दांत वैसे वैसे पूरी मरीज चलेगा। संहित सम्मिलित इत्यर्थ, संहित मैंने सम्मिलित ऊरु सहितोरु, यही अर्थ शफ में, शफ का सहित दोनों पर्यायवाची है, शफौ ऊरु यस्यासा शफोरुहु, इन सब जगह में होगा आकाश में दीर्घ हो जाएगा और कोई काम नहीं है। सहितोरु सहिता औ ऊरु औ है बौरी समास, उंग हुआ आकाश में दीर्घ, शफौ ऊरु यस्यासा लक्षणोरुहु, लक्षण ऊरु यस्या, जिसके ऊरु अच्छे लक्षण वाले, जिसके जांग अत्यंत सुंदर और लक्षण युक्त है, चिन्हों से युक्त है। कहाँ कौन सा चिन्ह होगा, किसकी क्या आकृति होनी चाहिए, हर अंग के आकृति के बारे में सामुद्रिक शास्त्र शास्त्र सामुद्रिक शास्त्र उसे वर्णन कर दे। पहले जमाने में सामुद्रिक शास्त्र के आदमी का बहुत महत्व था, आजकल उसका ज्ञान किसी को है ही नहीं, वो तो गायब ही हो गया लगभग शास्त्र। पहले बड़े बड़े विशेष रूपणा धनी लोग राजा लोग वगैरह क्या करते थे, सामुद्रिक शास्त्र आदमी को एक शास्त्र को रखते थे, जैसा उनके लड़की को शादी करना है या लड़के लड़के के लड़की लाना है तो सामुद्रिक शास्त्र को बोले बिठाए रखते थे, वो लड़की आ रही है थाली लेके आएगी ना कुछ मिठाई उठाई लाएगी खिलाएगी, तो जब आती है तो उसके आने के चाल जाने के चाल उसके हाथ वगैरह नजर वजर ललाट सारे चीज वो जो बैठा है सामुद्रिक शास्त्र वो क्षण भर में देख ले पूरी पूरी उसको स्टडी कर लेता धनी को, इसको नहीं लाना चाहे करोड़ रुपया दे आएगी घर बर्बाद हो जाएगा, इसके लक्षण ठीक नहीं। इसके लक्षण सही होते तो कहते हैं इसको जरूर लाना, जब कुछ दे ना दे लाओ उसको, ये लाएगा तो अपने भरेगा घर। वो सामुद्रिक शास्त्र वाले वो पूरे देखते थे, ललाट देखते थे, उसके अंग भावों को देखते थे, सारी चीज देखते थे, इधर तेज उनकी नजर होती थी, वो कितने देर लगता आने और जाने में उतने में सारा स्टडी कर लेंगे, उसके चाल कैसे चल रहे हैं। पहले जब लड़का लड़की को देखने जाता है तो लड़की को नहीं देते हैं, तो उसमें नहीं शास्त्र के नहीं बैठते था, सामुद्रिक शास्त्र वाला ज्ञानी को रखते थे, जो शास्त्रों को पढ़ा लिखा आदमी बैठा हुआ है देख रहा है केवल, देख उसको सब याद है कैसे कैसे होना चाहिए लड़की का लक्षण, लड़का कैसा होना चाहिए, क्षत्रिय है वैश्य है, सबका क्या लक्षण कैसा गठबंधन होता है उनका शरीर का, वो सब वर्णन है शास्त्र प्रत्येक अंग के बारे में। आजकल केवल वो लोगों को ज्ञान रहता है जो पुरस्कार देते हैं, पुरस्कार के होते हैं विश्व सुंदरी विश्व सुंदरी विश्व सुंदरा जो आजकल चल रहा है, वो लोग सब नापते हैं हर अंग को, हर जगह से नापते हैं, हर चीज नापा जाता है, पूरा शरीर नंगा करके नापते हैं, वो नाप उनकी फिक्स है, ऐसी नाप वाली कोई भी सुंदरी माना जाए, यदि नाप में थोड़ा सा ज्यादा कम हो तो नहीं माना जाए, रिजेक्ट, उनकी पूरी नपाई। और जो वहां तो वो भी ऐसे करते हैं, अब वह उसको कहेंगे तुम कूदो पानी में स्विमिंग पूल में, जो तैराकी का वो रहता है ना तैरने वाला पुलिया पुल, उसमें कूदने कहेंगे, वो कैसे कूदती है उसके कूदने का स्टाइल क्या है, वो सारी चीज देखी जाती है, तब उसको विश्व सुंदर घोषित कर देता है। ऐसे नहीं होता है, 3 महीना लगता है, पूरी कई परीक्षाएं होती है, खान पीन जाँच किया जाता है, हर चीज जाँच तब उसको विश्व सुंदर घोषित करते, उन जगहों में ये सब काम आते लक्षण और रूह, तो लक्षण सब जानेगा तभी तो निर्णय लेगा इस गुरु का लक्षण ठीक है या नहीं। लेडीज ही नापते हैं, लेडीज का लेडीज जेंट्स का जेंट्स नापते हैं, पूरा नंगा करके हर चीज नापी है। लक्षण ऊरु यश्यासा लक्षण और रूह, वाम ऊरु यश्यासा जिसके ऊरु अत्यंत सुंदर है, वाम ने सुंदर वामो ऊरु यस्यासा वामो रुहु, ये सारे शब्द जो है इसी से बनते, वामादे और भी बहुत सारे आदि गण है, अथवा ये है आदि में जिनका ऐसा ले लेना है, ऐसे ऊरु पदांत गण नहीं है, गण ना मान करके ऐसे लिया, सफा संहिता आदि आदि शब्द प्रत्येक के साथ जोड़ देना, आदि शब्द को प्रत्येक के साथ जोड़ देना, द्वंदांतेश्वरी मान पदम प्रत्येक में भी संबंधित है, संहितादि शफादि लक्षणादि वामादि और उरु उत्तर पद, पुरुष उत्तर से लाओ उरु उत्तर पद, ये आदि का मतलब क्या, ये पूर्व पद होनी चाहिए और उरु उत्तर पद होनी चाहिए, तत्कृत वक्षा में अनौपम अर्थमान हो तो उन प्रत्यय होता है। शार्ङ्गवाद्ययो नीम, शार्ङ्गवाद्ययो पंचमी का एक वचन नीम प्रथमा का एक वचन, शार्ङ्गवाद है ये गण है, यहां पर हम गण आया शार्ङ्गवाद गणपति शब्दों से, और अय प्रत्यांत का जो एक आकार है तदंतों से, तदंताच जातिवाचिनो गीन स्यात् तदंत जातिवाचक शब्दों से गीन प्रत्यय हो जाता है। शार्ङ्ग रवि श्रृंगरोरपत्यम स्त्री, श्रृंगरु नामक कोई ऋषि है उनका बेटी, श्रृंगरु नामक ऋषि का बेटी क्या होगा, पुलिंग में शांग रवा बनता है और गिन होने से शांग रवी, क्योंकि श्रृंगरु शब्द से आपने जातिवाचक होने के कारण शांग रव शब्द से प्राप्त था क्या पहले जातिर स्त्री विषय पहले आया ना जातिर स्त्री विषाद उपधान सूत्र आया था तो वहां पर क्या होता है गीश, तो गीश को बाद में क्या करेगा गीन कर देगा, शित और निक स्वर भेद हो जाता ना फल ये है, शांग रव शब्द से गीन प्रत्यय हो गया, गीन के ही बचा है सच्चे सकार लोप और मिला दीजिए शांग रवी। विदस्य अपत्यम स्त्री, विद का जो बेटी, विद नामक ऋषि का बेटी वैदी, अंडृश्य अनंतर विदादि व्यय सूत्र से आई प्रत्यय हो गया, आई के आकार है तादृश तंत्र जातिवाचक शब्द हो गया वैद, तदंत से क्या हो गया इसलिए नीन वैदी। अब शारंगव गण को ही दिखा रहे थोड़ा, ब्राह्मणी ब्राह्मण जातिया या स्त्री, ब्राह्मण जाति में पैदा हुई जो स्त्री उसको कहेंगे क्या ब्राह्मणी, ब्राह्मणा नीन जिन पे ही है आकार का लोप मिला दो ब्राह्मणी। इस गण में गण सूत्र है जो दे रहे हैं ड्री नरियोर वृद्धिश्च, ड्री और नर इन दो शब्दों से जाति अर्थ में गीन प्रत्यय होगा और इन दोनों प्रकृतियों को वृद्धि होगी, नरी को वृद्धि क्या होगा आर तो नारी बन गया और नर को वृद्धि होगा तो नार, र के लोप होगा गीन की के प्रत्यय नकार के आकार का वृद्धि तत्वाम आदे है आदि आकार को वृद्धि कर देना है इसलिए क्या होगा नारी, दोनों से ही बनेगा ड्री से भी नारी नर से भी नारी बनेगा। आप अंतिम सूत्र आ रहा है यूनस्ति, यून पंचम के एक वचन ति प्रथमा का एक वचन, युवन शब्दा स्त्रियां ती प्रत्यय स्या, युवन शब्द से स्त्रीत्व कक्षा में ती प्रत्यय हो जाता है, युवन शब्द से स्त्रीत्व कक्षा में स्त्री क्या होगा ती प्रत्यय होगा, युवात्व अस्य अस्ति माने वो युवात्व है युवात्व विशिष्टता या युवात्व विशिष्टता या माने जवानी से युक्त जो स्त्री युवत्व विशिष्टता या सा ऐसे विग्रह करके युवंधन्ति, युवंधन्ति नकार लोप होगा प्रतिरक्षण क्या प्रसंज्ञा नकार लोप युवती ही युवावस्था वाली स्त्री स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान से पूर्व पद की प्रसंज्ञा होने पर प्रातिपदिक नकार का लोप हो जाएगा, लेकिन युवती दीर्घ कार का भी रूप बनता है, दीर्घ इकार का भी युवती शब्द बंद हो कैसे बनेगा फिर हा? उसकी प्रक्रिया अलग करनी पड़ेगी आपको, पहले आपने पढ़ा सर्वतो अक्तिन्नार था ना पहले सर्वतो अक्तिन्नार था जो तिन्न अर्थ में नहीं है उससे भिन्न अर्थ वालों को क्या करना है दीर्घ गीश हो जाएगा, उससे आप क्या करना है गीश करके रूप बना लो यू, अथवा दूसरी तरह का क्या है यू मिश्रणा मिश्रण यो धातु ले लेना क्षत्रिय कर दो यू क्षत्रिय क्षत्रिय क्षत्रि का अत और क्या होगा शब लुक वंग युवत युवत शब से अब उगित क्षत्रि की गीत संज्ञा है उगित से गीप हो गया गीप होने से ये बचा युवती दीर्घ कारांत हो जाएगा, ये सर दीर्घ कारांत दो प्रकार से ला सकते हैं सर्वदार्थ इस बहुवादी गण में लेकर के आप गीश कर दो अथवा उगित से आप गीश करके गीन गीप करके रूप बना सकते हैं युवती दीर्घकारांत इति स्त्री प्रत्ययः शास्त्रांतरे प्रविष्ठानां बालानां चोपकारिका कृता वरदराजेन लघु सिद्धांत कौमुदी, शास्त्रांतरे प्रविष्ठानां इनके अनुसार लघु के अधिकारी कौन है जो थोड़ा बहुत काव्य कोश पढ़ा हो अमर को शर्तावा होना चाहिए थोड़ा काव्य दो चार कालिदास को पढ़ लिया, रघुवंश पढ़ा हो, कुमार संभव या स्वप्नवासव दत्तम, कोई भी इस तरह के साहित्य ग्रंथ और या गद्य पर साहित्य है जो संभाषण वगैरह होते हैं, व्यवहारिक बोलना आ जाता है, कुछ ऐसे साहित्य वगैरह पढ़ा हो वही लघु का अधिकारी है। क्यों? शब्दों को जान लिया पहले, कोश रटा, शब्द दिमाग भर गया दुनिया भर का, अब पता है नहीं वो शब्द बने कैसे, उनकी व्युत्पत्ति क्या है, अर्थ भी रट लिया उसने, रूट व्यवहार कर लेते हैं, इन बना कैसे शब्द को जानता नहीं। दक्षिण में ही होता है समस्या लोगों को, वो क्या करते हैं, वहां पहले बोलना सिखा देते हैं संस्कृत। इतने छोटे छोटे बच्चे संस्कृत विद्यालय में गए ना, वो दैट दैट दैट बोलेंगे, आप लोग देखते रह जाओगे, सारा लघु पढ़ ले, सिद्धांत पढ़ लिया, पूरा ब्रह्मसूत्र हो गया, सारा हो गया वेदांत आचार्य, और चार लाइन संस्कृत में बोला नहीं आएगा। और वहां के बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े अभी तक, दैट दैट संस्कृत हो गई, लेकिन समस्या क्या, उनसे बोले शब्द कैसे सिद्ध हुआ नहीं जानते, व्युत्पत्ति का पता रटे हुए हैं, और शब्द रटा देते पहले, रूपों को रटा देते, राम रामो रामा, और बना दिया राम राम ग्रहम गच्छति, वाक्य बना दिया, सिखाए थे ऐसे ऐसे बने वाक्य बना लो, कुछ तिंगन कुछ सुबंध, रटा दिया उनको, और बना दिया वाक्य। फिर बाद में जो है वाक्य सरल वाक्य बनाने से सीख लेता है वो, फिर उसको कृदंत के कुछ शब्द सुना देते हैं, क्रियाओं को लेकर के होता है, क्षत्रिय प्रत्यंत ऐसा प्रत्यंत ऐसा प्रत्यंत सुना देंगे, तो उसको प्रयोग प्रयोग करना सिखा देते हैं वाक्य में। जाते हुए खाते हुए, पहले जाता हूँ खाता हूँ, और अब जाते हुए क्षेत्र प्रदान करना पड़ता है खाते हुए, तो इनका प्रयोग करना सिखा देते हैं, और वो लोग बोलना आ जाता है उनको संस्कृत। नहीं इनका भी कहना है, न्याय दर्शन भी यही था, तरसंग्रह बाल शब्द क्या किया था, अधीत काव्य को व्याकरण काव्य कोश अनधीत न्याय शास्त्र बाला, ये भी कहते हैं अधीत काव्य कोश अनधीत व्याकरण बाला। इसे शास्त्रांतरे प्रविष्टानाम, जो शास्त्रांतरों में प्रविष्ट है, अतः कुछ लोग क्या करते हैं अपनी सुविधा के लिए वो अवग्रह चिन्ह दे देंगे, और शास्त्रांतरे अप्रविष्टानाम परिच्छेद कर देते हैं, स्मार्ट लगा दिया अवग्रह चिन्ह दे दिया, अप्रविष्ट निकल जाएगा, एक अर्थ ही है शास्त्रांतरे अप्रविष्टानाम, अर्थ बिल्कुल नया नया बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा जीरो, उसको सीधा लघु पढ़ सकता है, ऐसा कुछ लोग अर्थ करते हैं और वहां एक अवग्रह जोड़ लेते हैं, लेकिन वो उचित नहीं है। वास्तविक सिद्धांत ये, पहले आपको भाषा आनी चाहिए, और भाषा जब आई हुई भाषा को आप अपभ्रंश प्रयोग न करें उसके लिए व्याकरण पढ़ना है। व्याकरण भाषा पर नियंत्रण करने के लिए, व्याकरण सीख के भाषा नहीं बोला जाएगा, भाषा सीख के व्याकरण पढ़ना है, ताकि भाषा पर नियंत्रण रहे, गलत वाक्य का प्रयोग हम न करें, इसे व्याकरण के सारा चीज जानकारी होना चाहिए। और हुई भी ऐसी, पहले भाषा उत्पन्न हुई बाद में व्याकरण बनाई है, और अंग्रेजी वर्ग में क्या है, वहां तो व्युत्पत्ति है नहीं, सीधे ही वो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग रटा देते हैं, रटा उठो दिया, फिर वाक्य बनाना सिखा दिया छोटे मोटे, धीरे धीरे थोड़ा व्याकरण भी सिखाते साथ साथ, और वाक्य व्याकरण साथ चलता है स्कूलों में, उनकी व्युत्पत्ति कुछ भी नहीं। इन पहले शब्द और उसके बाद ही व्याकरण सिखाया जाता है, शब्द से रटो, उस वाक्य बनाना सीख लो, तत्पश्चात वाक्य ऐसे क्यों हुआ, उल्टा क्यों नहीं होगा, ऐसे प्रयोग से गलत है, ऐसे नहीं प्रयोग करना चाहिए, निर्णय कैसे लेंगे हम, कौन सा वाक्य सही है कौन सा वाक्य गलत है, उसके लिए व्याकरण पड़ेगा। अतः शास्त्रांतर है, मैंने काव्य कोषादो प्रविष्टानाम बालानां च उपकारिका, प्रविष्ट बालों के लिए उपकार कर देने वाली वरदराज नामक आचार्य के द्वारा लघु सिद्धांत कौमुदी कृता, लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ कर दिया गया था। यदि श्रीमद विद्वद वरदराज कृता लघु सिद्धांत कौमुदी समाप्त, परिपूर्णता को प्राप्त हो जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीं